шай фрута. Ти моя любов, ти рідна матінко, моя земля. Знов зозулі голос чути в лісі, ластівки гніздечко звили в стрісі, а вівчар жене отару плаєм, тьохну пісню соловей загаєм. Всюди буйно квітне чимшина, мов на шлюбу вбралася калина. Вівчар в садочку тихому куточку жде дівчина. Що хочеш, водограю попроси, струни дає тобі.